CRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Honderden bedrijven in Nederland houden zich niet aan de omgevingswet, blijkt uit onderzoek van het programma Argos. De wet is sinds dit jaar van kracht en is bedoeld om luchtvervuiling tegen te gaan. Bedrijven moeten vuile stoffen die kunnen wegwaaien binnen opslaan in plaats van buiten, maar veel bedrijven houden zich hier dus niet aan. Israël is bereid om af te zien van de eis dat 40 gijzelaars vrijkomen in ruil voor een tijdelijk staakt het vuren, melden Israëlische media. De regering zou nu bereid zijn genoegen te nemen met 33 gijzelaars, zolang het vrouwen, mannen boven de 50 en ernstige zieken zijn. Het Centraal Planbureau rekent de komende dagen maatregelen door die in de formatie op tafel liggen. Er zijn dan geen officiële onderhandelingen tussen PVV, VVD, BBB en NSC. In de tweede week van het meireces, dat nu is begonnen, gaan de gesprekken weer verder. En een Japans dorp gaat een enorme zwarte barrière installeren op een populaire fotoplek met uitzicht op berg Fuji, omdat de lokale bevolking genoeg heeft van de hordes toeristen uit het buitenland die zich niet aan de regels houden en rommel achterlaten. De berg Fuji is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Japan. ANWB verkeersinformatie. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam staat 5 kilometer file tussen de Belgische grens en knooppunt Markiezaad bij Bergen-op-Zoom. Op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Ierseke en knooppunt Markiezaad 5 kilometer file. 10 minuten vertraging door een ongeluk, de weg is weer vrij. En een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam. 10 minuten vertraging in een file van 6 kilometer. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Mark Rutte gaat vandaag op bezoek bij de Turkse president Erdogan. Op eigen kosten, gewoon met een lijnvlucht naar verluid. En typisch Rutte ook, gewoon economy class. Hij vliegt naar Istanbul om zijn kandidatuur voor het SG-schap van de NAVO te bepleiten. Turkije is een van de vier landen die Rutte nog niet openlijk steunen. Hoewel achter de schermen klinkt dat Erdogan het probleem eigenlijk niet is. Dat is eerder Viktor Orbán, de Hongaarse premier, bij wie Geert Wilders vandaag over de vloer is. Naar verwachting is dat Turkije achter Rutte gaat staan vandaag. Maar dat weten we natuurlijk nog niet zeker. Vanmiddag rond 4:30 is er een persconferentie gepland. Mocht dat zo zijn, dan lijkt de zaak snel beklonken. De vraag van vandaag is wel, wat heeft Erdogan nodig? Met andere woorden, hoe pak je hem in? Ben Bot is oud-minister van Buitenlandse Zaken en onder meer ook voormalig ambassadeur in Turkije. Herkent Erdogan goed zijn nukken en zijn trucendoos? Onderhandelen geregeld met hem. Meneer Bot, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Moet hij nog ingepakt worden, Erdogan, eigenlijk? Of is vandaag vooral een noodzakelijk tafereeltje voor de bühne? Nou, ik krijg de indruk dat de heer Rutte een heel eind opgeschoten is in het verkrijgen van zijn kandidatuur. Er zijn nog enkele hindernissen. Ja. Maar ik denk niet dat meneer Erdogan het grootste probleem gaat worden. Nee, met andere woorden, het moet eventjes. Hij moet eventjes knipmessend over de rode loper om duidelijk te maken dat Erdogan een hele belangrijke man is binnen het NAVO-bondgenootschap. En dan heeft hij zijn steun. Of is het zo simpel niet? Ja, maar zo simpel is het natuurlijk ook niet. U zei eerder al, meneer Erdogan is iemand die vol verrassingen zit. En ik denk dat de heer Rutte er goed aan doet om dat ook in zijn achterhoofd te houden. En ervoor te zorgen dat hij ook, zal ik maar zeggen, meneer Erdogan de juiste eer bewijst. En dan bedoel ik niet dat hij nederig of wat dan ook moet zijn. Nee. Maar dat hij wel rekening moet houden met het feit dat meneer Erdogan nogal eens wispelturig is. En op het ogenblik ziet het er goed uit. Die berichten krijg ik ook. Maar je weet maar nooit. Dus als ik de heer Rutte zou zijn, dan zou ik vriendelijk, zelfbewust, maar toch met een duidelijke boodschap naar meneer Erdogan gaan. Juist. Moet u nog een cadeautje meenemen, Rutte, eigenlijk? Een pak stroopwafels? Mag. Of rookworst of Hollandse kersen? Luider. Oh, ik zie dat u mij niet goed hoort. Ja, nee, nou hoor ik u heel goed. Heel goed. Ik vroeg aan u of Rutte nog een cadeautje voor Erdogan mee moest nemen. Dus een pak stroopwafels of rookworst of Hollandse kersen. Nou, ik denk dat dat in dit stadium heel onverstandig is. Want dat wordt dan onmiddellijk gezien als poging tot omkoping of wat dan ook. Zelfs als het zo Vavel zei, je kan niet voorzichtig genoeg zijn. De heer Rutte is al zo voorzichtig dat hij zelf met een lijnvliegtuig vliegt. Economie, zoals u net zei. Ja. Cadeautjes kan er aflopen, maar nooit tijdens het sollicitatiegesprek. Nou ja, als je het NAVO-SG-schap kan kopen met een pak stroopwafels, dan stelt dat ook verdomd weinig voor, eerlijk gezegd. Ja, maar Nederlandse verrassingen zijn natuurlijk wel uniek. Dus wat dat betreft is zelfs voor meneer Erdogan is het leuk om daarmee kennis te maken. Meneer Bot, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Nou, landt dat vliegtuig straks? Tenminste, wij krijgen de indruk dat dat vliegtuig over een paar uur landt. Dat hij eigenlijk net is vertrokken. Tenminste, als hij met een Turkse maatschappij vliegt. Dat zou trouwens voor het plaatje in Istanbul waar hij landt natuurlijk helemaal mooi zijn voor Erdogan. Toch als hij met een Turkse maatschappij landt? Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik denk dat dat niet zoveel verschil maakt. Ik denk dat de Turken vrij onverschillig staan tegenover het feit of die met KLM vliegt of met Turkish Airlines. Ja, nou ja, goed, maar stel dat dat zo is. En hij landt dus binnenkort. En dan komt dat vliegtuig aan. Hij zit economy. Zou Erdogan wel een rode loper voor hem hebben en een militaire kapel? Nee, in dit geval zeker niet. Hij komt hier niet als Nederlandse premier. Hij komt hier als iemand die een kandidaat is voor het NAVO secretariaat-generaalschap. Dus hij zal heel netjes ontvangen worden. Er zullen zeker mensen van buitenlandse zaken zijn. En hij zal onder begeleiding naar een mooie auto worden geleid om vervolgens de verblijfplaats van meneer Erdogan te rijden. En Erdogan is natuurlijk burgemeester van Istanbul geweest. Ja. Kent de stad goed. Ik neem aan dat de heer Rutte de stad ook wel een beetje kent. Dus ik ben heel benieuwd waar ze uiteindelijk gaan vergaderen. En er zijn heel veel mooie paleizen en andere verblijfplaatsen. U kent Erdogan ook nog uit die tijd dat hij burgemeester was. Natuurlijk daarna. Ja, als toen ik met hem onderhandelde toen ik minister was. Zeker. Maar toch even, want ja, kijk, mocht er wel een rode loper zijn en een militaire kapel klaarstaan, moet eerst natuurlijk de hele business class dat vliegtuig uit over die rode loper, voordat Rutte een keer met zijn handtasje van de trap afkomt. Ja, dat ligt eraan of eerst business class uit mag stappen en dan pas die economy class. Maar ik neem aan dat daar eigenlijk allemaal goed voor gezorgd is. En dat hetzij Turkish Airlines, hetzij KLM de nodige maatregelen hebben getroffen om ervoor te zorgen dat de heer Rutte netjes naar buiten komt. En ik neem aan dat ook onderaan de trap, als het ware, de mensen van protocol en andere dignitarissen staan. Er zal ook iemand van buitenlandse zaken aanwezig zijn. Ik neem aan dat onze ambassadeur er ook is of onze consul-generaal. Hij hoeft niet naar de aankomsthal om te kijken waar het bordje taxi brandt. Nee, dat is allemaal keurig geregeld daar, dat weet ik uit ervaring. Goed, maar dan komt hij aan bij Erdogan. Wat moet hij zeggen als hij binnenkomt? Nou, kijk, ze kennen elkaar. Dus, ja, hey, hi, hoi, leuk. Ik denk dat hij zal zeggen dat hij het een voorrecht vindt dat hij met meneer Erdogan voor de zoveelste keer overigens weer mag ontmoeten. Hij zal herinneren aan de gesprekken die ze eerder gehad hebben. Ja. Erdogan heeft natuurlijk een officieel bezoek, zelfs een staatsbezoek gebracht aan Nederland. Dus ze kennen elkaar goed. Ik denk niet dat dat nou een hele warme, hartstochtelijke, vriendelijke omhelzing zal worden, maar wel een vriendschappelijke. Want nogmaals, ze kennen elkaar al heel lang. Ja. Meneer Erdogan is niet zo van uitbundigheid. Het is een gereserveerde man die altijd zich bewust is van het belang van een Turkse president, namelijk een soort sultan, een pasha, met wie je eerbiedig moet omgaan. Als u in uw geheugen teruggaat naar de tijd dat u daar zelf over de vloer kwam als minister, en daarvoor als ambassadeur, maar zeker als minister, want dan onderhandel je natuurlijk toch op een iets ander niveau nog met hem. Hoe ging dat dan? Ik bedoel, werd er enige nederigheid van u verwacht? Dat werd misschien wel verwacht, maar dat moet je natuurlijk nooit tentoonspreiden. Zeker niet als je als onderhandelaar tegenover meneer Erdogan zit. Dan moet je gewoon je normaal gedragen, je normaal opstellen. En ik neem aan dat de heer Rutte dat uitstekend verstaat. Ja. Dus hij zal zich gewoon als toch een belangrijke Nederlandse politicus die op bezoek gaat bij meneer Erdogan om te praten over zijn toekomstige ambities. Ja. Spreekt hij Engels eigenlijk, Erdogan? Nee, en dat is het grote probleem. Meneer Erdogan is natuurlijk een beetje opgevoed in een moslimschool. Hij kent geen buitenlandse taal. Ik vond dat een grote handicap, omdat het natuurlijk altijd prettig is als je even met iemand in zijn eigen taal kan onderhandelen. Ik sprak voldoende Turks in die tijd om in ieder geval enkele beleefde zinnen te kunnen produceren. En het zou me niet verbazen als de heer Rutte ook enkele welkomstwoorden in het Turks zal spreken. Maar daarna dan gaat het naar tolken. En ja, dat vertraagt natuurlijk de onderhandeling en dat maakt het altijd wat moeilijker. Ja. Dan gaan de echte onderhandelingen beginnen, natuurlijk. Ik bedoel, Erdogan zal dingen van Rutte willen weten. Ja. En Rutte zal dingen tegen Erdogan moeten zeggen en ook moeten toezeggen, vermoedelijk. Zodat Erdogan met een verhaal bij die persconferentie om 4:30 voor de dag kan komen. Of zie ik dat verkeerd? Nou ja, ik denk dat op de eerste plaats dat natuurlijk nog eens onderstreept zal worden het belang van de NAVO, het belang van een goede secretaris-generaal, de vriendelijke betrekkingen tussen beide landen, zijn de hoge achting die de heer Erdogan voor de heer Rutte heeft en de heer Rutte zal hetzelfde zeggen over de heer Erdogan. En dan hangt het er een beetje af wat de uitkomst van het gesprek is. En met name natuurlijk de vraag of Erdogan dan al zal toezeggen dat hij de heer Rutte zal steunen. Of dat hij zal zeggen, het is een heel goed gesprek geweest. De heer Rutte heeft uitvoerig uiteengezet wat zijn positie is. Hoe hij ook de positie van Turkije in de NAVO zit. Maar daar moet ik nog even met mijn kabinet of met mijn ministers over praten. En die hoort spoedig van ons. Wat verwacht u? Nou, ik verwacht het tweede eigenlijk. Met andere woorden, Erdogan zal zich niet zomaar als het ware gewonnen geven. Hem kennende zal hij een slag om de arm willen houden om ons nog even in spanning te laten. Althans, de heer Rutte nog even in spanning te laten. En de Amerikanen, want de Amerikanen willen Rutte graag op die stoel hebben. In hoeverre hebben de Amerikanen dit bezoek voorbereid dan eigenlijk ook? De Amerikanen zijn natuurlijk al lang bezig. President Biden heeft de heer Rutte al in 2023 gevraagd of hij belangstelling had en dat Amerika graag zou zien dat hij dat zou doen. Ja, toen wilde hij niet, want hij was toen nog missionair. Dat is, dit jaar is dat opnieuw aan de orde geweest. En de Amerikanen hebben echt met klem aangedrongen bij Rutte dat hij deze taak op zich zou nemen. En de Amerikanen hebben ook achter de schermen met de Turken contact gehad over deze zaak. En bepleit dat ze nou niet langer dwars liggen. En ik weet niet wat voor toezeggingen de Amerikanen gedaan hebben. Nou ja, Erdogan, het is geen geheim dat hij een upgrade wil van zijn F-16's en het liefst natuurlijk F-35 vliegtuigen wil hebben. Dus daar zal het met de Amerikanen wel over zijn gegaan. Daar gaat Rutte natuurlijk uiteindelijk niet over, want het zijn de Amerikanen die spullen moeten leveren. Maar naar verluid zou Erdogan wel van Rutte willen wij de toezegging of de verzekering willen hebben dat Rutte daar niet als een voortrekker van de Europese Unielanden gaat. Nee, precies. Er zijn natuurlijk een aantal dingen die heel belangrijk zijn. Dat is op de eerste plaats de toezegging dat hij Turkije als het tweede grootste leger binnen de NAVO, dus als tweede grootste krijgsmacht, dat hij daar ook rekening mee zal houden. Dat hij Turkije dus met respect zal behandelen. Dat hij Turkije niet zal discrimineren. Dat hij als het ware goed zal luisteren wanneer Turkije bepaalde verzoeken heeft voor wapenaankopen. En dat hij dat ook bij de Amerikanen zal bepleiten. Ja. En dan is natuurlijk nog altijd de kwestie van terrorisme. Een heel gevoelig onderwerp in Turkije. Dat hebben we gezien met de toetreding van de Finnen en de Zweden. Wat die allemaal moesten doen en wat voor kronkels ze moesten maken om als het ware de toestemming van de Turken te krijgen. Nou is dit natuurlijk binnen NAVO minder acuut onderwerp. Daar gaat de NAVO niet in eerste instantie om, maar natuurlijk wel om veiligheid. En als Erdogan zal dus bepleiten dat deze Koerdische en PKK-groepen... Ja. Dat die met name natuurlijk bedreigend zijn voor Turkije... en ook binnen de NAVO daarmee rekening gehouden kan worden. En ja. met name of Rutte zich zal inzetten om ervoor te zorgen... dat Turkije veilig blijft en zijn rol... als lid van de NAVO, als het ware, 100% goed kan vervullen. Ja, daar zal hij natuurlijk zeggen, maak je geen zorgen, dat doe ik voor je. Komt allemaal goed. Gaat Erdogan dan nog beginnen over het feit dat Rutte in 2017... een Turkse minister naar huis heeft gestuurd en de toegang tot het land heeft ontzegd? Waarna er openlijke ruzie ontstond tussen de beide landen? Ja, ja. Nou, ik denk het niet. Dit is een bezoek niet van een Nederlandse premier... naar de Turkse president. Dit is een bezoek van een kandidaat voor de baan van secretaris-generaal. En het kan best dat daar nog even terzijde aan wordt gerefereerd. Maar ik denk veel meer dat ze zullen praten over de situatie in de wereld. Met andere woorden over Gaza, over de Oekraïne... over de opstelling van de Amerikanen... over mogelijkheden om Israël, als het ware, in goede banen te sturen. Ja. En met name omdat natuurlijk Turkije eigenlijk meer aan de kant van Hamas... en de Islamstaat. Ja. Vergeet nooit dat meneer Erdogan natuurlijk een zeer gelovig moslim is... opgevoed in een moslimschool. En ik weet nogmaals uit ervaring dat dat zeer belangrijk voor hem is... en dat je daar ook respect voor moet hebben... en dat je dat ook moet laten blijken. Ja, u had het over terrorismebestrijding. De PKK, de Koerdische Arbeiderspartij... geldt daar als een terroristische organisatie, trouwens ook in Europa. Nou schreef een Turkse journalist gisteren dat Erdogan een harde aanpak... van het in Amsterdam gevestigde... Fired News Agency zou willen. Dat is dat schijnt een soort nieuwsorganisatie... of in ieder geval een internetuiting te zijn... dicht bij die PKK-organisatie. Meldt AI Monitor, Independent Trusted Coverage of the Middle East. In hoeverre zou dat een rol spelen, denkt u? Ik denk niet dat dat een rol zal spelen. Ik denk wel dat hij dat zal aanstippen, dan wel noemen... Hij zal dus aandacht vragen, maar nogmaals... Rutte zit daar niet om Nederland te verdedigen of te bevorderen. Ja. Die zit er aan een hele andere rol. En hij zal dat zeker meenemen. Ja. Want Erdogan, kennende, haalt hij alles uit de kast op zo'n moment... om heel duidelijk te maken dat hij vele ijzers in het vuur heeft... en dat degene die tegenover hem zit daar ook goed rekening mee moet houden. Ja. In ieder geval ook in het bredere NAVO-kader nogmaals... dat terrorisme natuurlijk... iets is wat ontwrichtend kan werken... Ja. En wat voor de stabiliteit binnen de NAVO belangrijk is... dat dat goed geregeld wordt. Ja. Als ik u zo beluister, is het eigenlijk gewoon bijna een soort protocolair slotstuk... van onderhandelingen die eigenlijk op de achtergrond al zijn gevoerd? Nogmaals, wat ik al eerder gezegd heb, ja, daar ziet het naar uit. Maar je weet het nooit met Erdogan. Maar met meneer Erdogan, die ervaring heb ik ook gehad. Ik was met hem, hij komt dan binnen met 40, 50 man om zich heen. Oh. Want ja, hij is de sultan, bij wijze van spreken, de pasha, de grote man. Ik zat met een paar ambtenaren en andere ministers van andere landen. En op een gegeven moment werd hij ongeduldig en zei dat het hem allemaal niet beviel. En toen liep hij ineens weg. En toen hebben we met verenigde krachten moeten voorkomen dat, zoals hij zei, dan ga ik maar terug naar Ankara. Moeten voorkomen dat hij dus wegliep. Later bleek dat allemaal gespeeld, omdat hij gewoon meer concessies wilde hebben. En die heeft hij in een lange nacht onderhandelen. Althans, niet hij, maar zijn ministers hebben dat voor elkaar gekregen. Maar ik vertel dit incident alleen maar omdat je dus met hem nooit weet... of die ook zo'n truc uit de doos haalt. Ja. Met andere woorden, hier, laat doorschemeren. Ja, ik heb geen problemen, maar ik wil er nog even over nadenken. En dan komt hij mogelijkerwijs nog met één of twee eisen op te proppen. En daar moet dan weer over gepraat worden. Ja. En dat komt allemaal weer terecht. Want zo is het ook op het ogenblik, als je de situatie goed inschat. Maar je weet het nooit. En nogmaals, hij is onberekenbaar. Juist. Dus het ziet er goed uit, maar Rutte moet op zijn hoede zijn. Het is niet zonder betekenis, want als Erdogan Rutte steunt... en stel dat hij dat vanmiddag op de persconferentie al zou doen... dan is de verwachting dat de president van van Roemenië zich zal terugtrekken als tegenkandidaat. En dan is er eigenlijk nog maar één kandidaat over. En dan is de verwachting dat ook Viktor Orbán wel zal instemmen. En dan heb je Slowakije nog, maar dat is geen factor van betekenis. Nee, zo begrijpen wij het. Klopt dat? Dat klopt helemaal. Ik geloof overigens ook dat ook Orbán min of meer heeft toegestemd. Maar ook meneer Orbán is uit hetzelfde hout gesneden wat dat betreft als president Erdogan. En die zal niet onmiddellijk al zijn troeven laten zien. Dus die zal even de kat uit de boom kijken. Ja. Als Erdogan als het ware nu min of meer groen licht geeft, dan denk ik dat het niet moeilijk zal zijn voor meneer Orbán om ook zijn ja-woord te geven. En ik weet niet of meneer Wilders niet een goed woordje zal doen voor de heer Rutte. Nou, dat was de volgende vraag die ik eigenlijk voor u had. Namelijk, want Wilders is daar vandaag op dat CPAC-congres. Ja, ja. En dat politiek conservatieve actiecongres, zoals dat dan heet. Wilders en Rutte kennen elkaar al heel lang. Wilders was ooit de mentor van Rutte toen hij nog bij de VVD zat, ja. Wilders dus. Ja, ze staan samen op één kamer zelfs. Zeker. Ja. Verwacht u dan dat Wilders nog een goed woordje voor hem doet? Kijk, het zijn sindsdien geen warme vrienden, maar ze onderhouden wel goede betrekkingen met elkaar, als ik het zo mag zeggen. Dus ik denk, als dat nodig mocht zijn, dat Wilders zeker een goed woordje voor Rutte zal doen. Goed, nou, dat wachten we dan maar af. Wij mogen er allemaal niet bij zijn. Want het is daar een no-woke zone. Dat wordt dan gebruikt als argument om heel veel Nederlandse, veruit de meeste Nederlandse journalisten daar geen toegang te verlenen. In de tussentijd, over de NAVO zelf gesproken, heeft de Franse president Emmanuel Macron aan de bel getrokken en heeft gezegd dat het voortbestaan van Europa eigenlijk op het spel staat, mits indien de oorlog in Oekraïne zal worden verloren. Hebt u dat meegekregen? Dat heb ik. Ja, hij heeft gisteren die grote speech gehouden. Op de Sorbonne, de Franse universiteit. In de Sorbonne, precies. Ja. Ja. Ja. Bent u dat met hem eens? Kijk, de Fransen pleiten al jaar en dag voor een Europese legermacht. Hè, voor een soort Europese, kleine NAVO. De Europese verdedigingsorganisatie. Dus dit is oud nieuws. Hè. We hebben in de jaren 60 al de EDF, defensiegemeenschap, door Frankrijk horen bepleiten. En Macron wil dus twee dingen. Hij wil een Europese defensieactiviteit en hij wil een Europese politieke unie hebben. En die twee die vloeien natuurlijk in elkaar over. En dit is voor hem de gelegenheid om dat nog eens een keer naar voren te brengen. Kijk, het hele grote probleem is natuurlijk dat de NAVO en vooral de Amerikaanse steun essentieel is. Europa kan willen en optuigen wat nodig is, en dat moet het zeker doen. Ja. Maar het kan natuurlijk nooit opereren en actief zijn als Amerika daar niet bij betrokken is. Dus de vrees is altijd geweest dat als we te zeer die Europese kant, als het ware, benadrukken. Dat de Amerikanen en met name Trump eventueel zou kunnen zeggen, nou, dan zoek je het verder maar uit. Ja, maar daarom zijn er ook bewegingen in Europa om ook die militaire kracht verder op te tuigen. Er wordt u bent ook oud-ambassadeur in Brussel geweest bij de Europese Unie. Dus heel lang zelfs, 11 jaar. Dus u kent dat terrein ook heel erg goed. Dus wordt er nu gesproken over het optuigen van een Europese defensieindustrie. Frankrijk is inmiddels de tweede wapenfabrikant ter wereld. Met andere woorden, daar zit zeker bij Macron ook altijd een zakelijke kant aan. Ik kan me nog een documentaire herinneren dat hij aan de vooravond van de oorlog in Oekraïne bij Zelensky op bezoek is. En dan ging het uiteraard ook over de oorlog, maar hij probeerde ook nog een paar Franse treinen te verkopen. Ja, en denk u maar aan de onderzeeboten? Ja, die ook vanuit een Franse werf zullen gaan komen. Ja. Ja, u begint erbij te lachen. Had u er ook nog bemoeienis bij eigenlijk, die onderzeeboten? Ver weg heb ik er bemoeienis mee gehad. Ja, aan de Franse zijde van de Nederlandse zijde of van de Duitse aan zijde? Aan de Nederlandse zijde, Nederlands-Zweedse zijde. Ja, is het chagrijn al weg of nog steeds niet helemaal? Nou, die zit er nog behoorlijk. Juist. Er wordt geen vakantie in Frankrijk dan waarschijnlijk, of wel? Deze beslissing is genomen. Daar ga ik niet meer over. Dus we moeten gewoon afwachten wat het product uiteindelijk zal zijn en of dat zal bevallen. Nou ja, de Tweede Kamer moet er nog wel mee instemmen. Ja, precies. Dus er gaat een hoop techniek op die manier uit Nederland verloren. Ja. Dat zou jammer zijn. Dus ik moet zeggen, fijn. Het is een politieke beslissing, die is genomen. Het was natuurlijk mooier geweest als de Nederlandse combinerende natie gewonnen had. Ja. Zegt de man die zich daarvoor heeft ingespannen. Aan de zijkant. Aan de zijkant, goed. Even terug naar Erdogan, want die heeft laatste verkiezingen verloren. Hij heeft prompt ook gezegd dat dit zijn laatste termijn als president is. Ja. Hij zit daar al heel lang aan de macht, als premier, als president, en daarvoor als burgemeester. Nou, u hebt hem in verschillende functies meegemaakt, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Zou het eigenlijk iets uitmaken nog voor het steunen van de kandidatuur van Rutte dat hij toch aan zijn laatste termijn bezig is? Ik denk inderdaad dat dat wel degelijk iets zal uitmaken. In de zin dat hij kan nu, als het ware, zou ik zeggen, ruimhartig deze kandidatuur ondersteunen. Met het idee, ik ga toch weg. Dus ik ben veel vrijer in mijn besluiten. En ik denk dat dat ook in het voordeel zal spelen. Maar nogmaals, ik denk dat Erdogan al eerder, als het ware, voor zichzelf ook onder Amerikaanse druk heeft besloten om deze kandidatuur te steunen. Ook omdat hij weet dat als Rutte het niet wordt, dat hij misschien een Roemeen of een of andere kandidaat krijgt die hem nog minder genoegen doet. En dat Rutte uiteindelijk, want hij kent Rutte, toch de beste keuze is. Ook hij zal dus gewoon kijken wie is objectief diegene die nu de NAVO moet gaan leiden. En ik denk dat de Turken het ook voor zichzelf hebben uitgemaakt dat Rutte de beste kandidaat is. Ja. Zou de diplomatie en de buitenlandpolitiek een stuk eenvoudiger worden als er niet zoveel ego's in het spel zouden zijn? Dat is een eeuwenoude zaak. Dat is, als u de geschiedenis doorbladert, dan zult u zien dat dit altijd een groot probleem geweest is. Ja. Waarvan meneer Erdogan een van de voorbeelden is, als ik het zo mag zeggen. In elk geval komt burger nummer 2 straks als burger dus van die vliegtuigtrap af of uit de slurf gelopen met een met handbagage in zijn handen. Treft dan in zijn eentje, of misschien heeft hij nog iemand anders meegenomen, wie zal het zeggen. Hij zal zeker een paar ambtenaren hebben meegenomen. Denkt u? Ja, dat denk ik wel, ja. Je wil graag ook met een paar mensen om je heen arriveren. Ja. Nou ja, en dan komt hij dus bij die 50 man van de sultan terecht. Ja. Zullen de Turkse media dit nog even uit gaan braden? Dat de Nederlandse premier als burger van de vliegtuigtrap in zijn eentje af komt zetten? Ik denk wel dat daar aandacht aan zal besteed worden. Ik hoop het zelfs, omdat het belangrijk is dat ook het Turkse volk kennis neemt van het feit dat de volgende secretaris-generaal van de NAVO meneer Rutte zal zijn. Juist. Goed. En hij krijgt in ieder geval geen gesodemieter in eigen land dat hij het regeringsvliegtuig heeft gebruikt. Nee, precies. En u weet hoe wij in Nederland letten op de kleintjes. En met name op de grote die met kleintjes omgaan. Ben Bolt, hartelijk dank voor uw tijd. Hier de Nieuws BV met Stefan Komduur. Ik wens u een heel goed weekend. Tot maandag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Het ziet er vaak zo ontspannen uit. Die koninklijke familie die een stad bezoekt op Koningsdag. Maar het protocol is nooit ver weg. Human. Hoe belangrijk zijn protocol en etiketten nog anno 2024? Hoe gedraag je je als gast tijdens een staatsbanket? Kun je in gesprek met de koning zomaar elk onderwerp aansnijden? En wie bepaalt eigenlijk hoe het hoort? Koen Verbraak. Daar praat ik over op Koningsdag met etiketten-experts en protocolprofessionals. Een gesprek over het belang van etiketten en de wereld achter koninklijk ceremonieel en protocol. Morgen om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen naar de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen.